Joo, underground huminaa siis. Kyllä vaan. Vaihteeksi. Ja niin. Milläs me aloitettiin? No, orkesterihan oli Kill Me Gently. Ja biisi oli Sticky Kiss. No niin, siinä semmonen avaus. Raita ja sitten siirrymme. Hempeää poppia. Kyllä, hempeää oli. No, seuraavaksi vähän kansi jotain hempeitä. Left Field, Rhythm and Steel-levyltä jostain vuodelta 2000. Niin siitä toinen biisi, Pat Planet. Tai miten se nyt lausutaankin. Varmaan just noin. Thank you. kompast menet oman teepaitas helmoihin. Et tuu ikipäivänä päätyy must verkkoihin. Emme helppoihin kun lippatukka tai lapset. Nyt toi hyndä lähtee tuokaa joku nopee sakset. Kyllä muu voi luottaa, ei oo tapa tuottaa pettymyksiä, shaka tuuli tänne muokka. Musa TV lutkista kivoja likkoja. Loppuilta suoristellaan viinoja lippoja. Kivoja hippoja, mut musa vähän muovista. Ja metroseksuaalit pumman femmat tuopista. Onneks on juomista omasta takaa. Kato kun poket lähtee opastaa shaka. Tulko ovelle, mut eihän siitä byge kieltä. Et mä en kuulu tänne, on täs täysin samaa mieltä. Eli hyvästelen MTV, MC, et metsimestä on muualla minkä teet. En tullu kertomaan mitään uutta, eikä haukkumaan väärää puuta. Mikä toi muu kut hunniudelle mahtaa? Liian paljon paskaa, on pakko kostaa. Minkäs toi muu kut hunniudelle mahtaa? Liian paljon paskaa, on pakko kostaa. Keisari koreissa, kusi kuteissaan. Looseri ilman imagoa ja pissa liisoja. Puretaan angsteja, varataan paskamahoja. Meidän sessiot saa äpärän nostaa maljoja. Dissauksen kohde on fiktiivinen fakta. Sellouts-pede, ei kukaan meidän possesta. Enkä mä kerro sulle, miten just me pidetään homma aitona. Koska se on kornia, se pitäis kuulua ilman erityistä huomautusta. Huora! Pamahtaa niinku napakka oikee suora Sörkä Metriksen. Eikä Stigu näy missään, en tiedä, enkä myönnä yhtään mitään. Mun nimi ei oo mikään vitu horisontti, sojontti. Enkä trokaa mun lärvi, vaan musiikki. Hassu hauskas hiphoppailu, se ei oo vika. Jos äänestää pikku geetä ja käyttää lippatukkaa. Meillä päin, meillä on tärkeä agenda. Ja bossille jokaista arvostaan pitää nostaa hattua. En tuu kertomaan mitään uutta, enkä haukkumaan väärää puuta. Mikäs nuo mulkut hunniudelle mahtaa? Liian paljon paskaa, on pakko kostaa. Tunnin kätyri, loppuko se paska? Myrkytät lapset, viet leivän meidän suusta. Bändi, joka menee maailman huipulle, olette te. Rahahuolenne, tulevaisuusongelmanne, kaikki tämmöset noin. Joo, meno on jo melko surullista. Eikä puhu nyt pelkästään hunnista. Diippi kun ei kieltäkään taho oikein tunnista. Epäpuhdasta paskaa rullannu läpi tullista. Kräkki, paritus, paska ja mutka tuupu. Inkin tuurimaa sanaa, vitumoiset mitkut. Saada lätyt liikenteeseen aina ne tuki. Sori siin, vaikka homma ei olekaan meidän käsis. Parempi et tykii, ettei tuu paskaa. Surullisen kuuluisaa Suomi sijan sontaa. Älä siä avaudu, ei siulla kokkaa. Tää ei oo henkilökohtaista, Jotti ja Saka rokkaa. Lava pahan tapan kärventää mikrofoni. Ja ei tarvi jäljentää, kätyrit on klooneja. Kaikki yhtä pasko, semi-identisti kasvoi. Vitusti ego, akutisti lahjoi. Minkä tyyppistä musiikkia me nyt tehdään tässä? Erittäin hyvä. Mutta palataan siihen, kun oot kirjoittanut paperin alle. Ei tullu kertomaan mitään uutta, eikä haukkumaan väärää puuta. Minkäs noin muu kuin hunniudelle mahtaa? Liian paljon paskaa, on pakko kostaa. Liian paljon paskaa, on pakko kostaa. Liian paljon paskaa, on pakko kostaa. Sepä siinä. Näin. Aloimme päästä tunnelmaan pikkuhiljaa. Kyllä, kyllä. Ja mukavasti pätki vähän tuo. No en mä nähnyt siinä mitään mukavaa, mutta no pätki kuitenkin. No en niin. Joutuisi mennä roplaa piuhaan. No ei siinä. Tästä on joku 18 vuotta ehkä, kun tämä kyseinen EP on julkaistu. Se oli siis Jonti ja Sakan Rata äänite. Ei kun hetkonen, vittu mitä paskua. Vittu mitä paskaa EP. Niin. Noni. Se oli ei kun Rata jatkuu lukee siinä ainakin mun mielestä. Ei, mutta toi on toi kokoelma. Niin jaa, okei. Okay. Anyway. Joo. No niin, ei kannattaisi puhua mitään, kun ei vittu muista. No joo, joo, liian paljon niin. Paskaa oli toi biisin nimikin. Joo, tulipa selväksi. Kuitataan sillä. Joo, okei. No niin. Sitten mennään nyt semmoiseen yhtyeeseen, joka ei ole meillä ollut eikä tule olemaankaan. The Art of Noise. Vuoden 1986 Invisible Silence. Niin siitä sitten kakkoskappale ja ollaan paranoia. Paranoia. tyhjät ja päättelet loput. Etten se kuule mun ajatuksia huora. Mä en halun sun turkia tai masseja. Mä halun töitä, pöytä täynnä laskuja, vitonen taskussa. Mulla ois kämppä, mut ei raata ku vuokraa. Ja kuka luottotiedot oma luottaa. Mut ei saa valittaa, Afrikassa on pahemmin. Pitää olla vahvempi. Ryöstää ryöstetyn, raiskaa rahan nimissä. On olemassa vaan lasku, ei ihmistä. Syömättä puol vuotta, silti ne ei riitä. Valvon öitä, elätän perinnän veren nimijöitä. Et saa kortti, sulla on rikosrekisteri. Kuse purki, sulla on rikosrekisteri. Sä et voi tulla, sulla on rikosrekisteri. Rikos vitu rekisteri. Hei, onks sulla rikosrekisteri? Jos on, niin sulla on rikosrekisteri. Hei kaveri, sulla on rikosrekisteri. Rikos vitu rekisteri. Pojat, on teillä rikosrekisterit. Muuten teillä on mitään vitu asiaa tänne. Jos sä putoat, se on isä, äiti, frendi, sisko. Jos ei niitä on, niin ei sua kukaan mukaan sieltä kisko. Mun ei oo tarkoitus huijata. Mä vaan leikkaan vähän tästä kulmasta. Sot sua ei kiinnosta mun menot ainoastaan. Mun tulot laina ei ole selitys ainoastaan selit. Joka päivä joutuu korottaa ääntää. Sääntää, vääntää, kääntää, häslää. Kunnen saa jo pääpää, pääpää. Voiko näillä vitun kortella edes voittaa? En tiedä, samahan se on vielä koittaa. Ko heittää propsit tää välinpankki ryöstäjille. Kaikille elämässä roikkuville. Älä päästä irti, kaikki hyvät on köyhiä. Sille, sille. Et saa kortti, sulla on rikosrekisteri. Kuse purki, sulla on rikosrekisteri. Sä et voi tulla, sulla on rikosrekisteri. Rikos vitu rekisteri. Hei, onks sulla rikosrekisteri? Jos on, niin sulla on rikosrekisteri. Hei kaveri, sulla on rikosrekisteri. Rikos vitu rekisteri. Pojat jää rikosrekisterin sätimeen. Soita sinivuokalle, kun puhelin rätisee. Sijoita sätä, eikin tieto meidän väliseen. Vaan poliisi kattoo koneelta mun käsiteen. Seuraa, kuuntelee, valtamme pitäjiin. Io 10 vuotta, alipet veden pitäviin. No pissitekijä, Venä yös ansio. Yö hengenhuone ja pepsien kansio. Kotsupo Suomen dekareita. Revetyspettareita, teipotusrekkareista. Kasvokellareis, myllyverrareis. Marrakatte seläs reissaa reppareis. Miks me joudutaan tuskin sviruu? Oksennus piri ja pari mikon siruu. Nälkä silpuun kel mun keilosi. Mitä ystävit kun veri viollisi? Vuora! Et saa kortti, sulla on rikosrekisteri. Kuse purki, sulla on rikosrekisteri. Sä et voi tulla, sulla on rikosrekisteri. Rikos vitu rekisteri. Hei, onks sulla rikosrekisteri? Jos on, niin sulla on rikosrekisteri. Hei kaveri, sulla on rikosrekisteri. Rikos vitu rekisteri. Pistä. Joo. Rikrek. Suomi räppiä suunnilleen samoilta ajoilta kuin olet tuo Jontti ja Sakaki. Joo. Tämä nyt vuorossa oli Julma Henri ja olihan siellä Asakin kyllä. Kyllä, mukana. Kyllä. Tämä oli tämä, ensin levyltä annoi sinulla nimeä muuta kuin Julma Henri ja Syrjäytyneet. Juu, ja biisin nimet oli päivämääriä, eli tämä nyt oli 24.3.06. No niin, siinä tuli se vuosilukukin sitten. Joo. Joo, seuraavakin on vuonna 6, mutta vuonna 1976. Melkein sama. Melkein sama, ja melkein samanlaista musiikkia. No ei nyt ihan. Tätä toisaalta mä en ollut vielä syntynyt siitä, kun se on siis semmoinen pikku ero ehkä. Snadivivainen. Mun kohdalla. Joo, joo. Joo, mitäs siinä, tulee? Mitä? Siinä vuonna ilmestyi levy nimeltä Hejira. Joo, Joni Mitchell tämän kyseisen albumin julkaisi ja siitä avausraita Kojote. Niin, eläinaiheesta meininkiä. Okei. No regrets, coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my real to real. There's no comprehending just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get, and still feel so alone and still feel related, like stations in some relay. You're not a hit and run driver, no, no, racing. You just picked up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. We saw a farmhouse burning down in the middle of nowhere, in the middle of the night. We rolled right past that tragedy until we turned into some roadhouse lights where a local was playing. Locals were up kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. He pins me in a corner and he won't take no. He drags me out on the dance floor and we're dancing close and slow. Now he's got a woman at home. He's got another woman down the hall. He seems to want me anyway. Why'd you have to get so drunk? Leave me on that way. You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. I looked a coyote right in the face on the road to Belgeny near my old hometown. He went running through the whisker weed, chasing some prize down, and a hawk was playing with him. Coyote was jumping straight up and making passes, and those same eyes just like yours under your dark glasses, privately probing the public rooms, peeking through keyholes and numbered doors, where the players lick their wounds and take their temporary lovers and their pills and powders to get them through this passion play. Regrets, coyote. I just get off a boat race. You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. Coyote's in the coffee shop. He's staring a hole in his scrambled legs. He picks up my scent on his fingers while he's watching the waitress's legs. He's too far from the Bay of Fundy, from Appaloosas and eagles and tides, and the air-conditioned cubicles and the carbon ribbon rides are spilling it out so clear. Either he's gonna have to stand and fight or take off out of here. I tried to run away myself, to run away and wrestle with my ego. This flame you put here in this Eskimo, in this hitcher, in this prisoner of the fine white lines, of the white lines on the freeway. Thank you. sinne right. Meni. Joo. Se oli Pixiesiä. Se. Olihan se. Heitä voi nähdä tänä kesänä jopa täällä päin. Joo. Kultsalla. Niin on pari keikkaa. Ehkä auki on varmaan tai tokatua sen takia, joka pyytiin loppuun näin. Ne yleensä menee. No niinpä. Mutta tota... Joo. Niin. Onpahan kuitenkin. Niin. Joo, ja biisihän oli Wave of Mutilation, ja tämä oli siitä hieman rauhallisempi UK Surf Mix. Mä en oikein ymmärrä, mistä tää surf tulee tohon, mutta... No, mietti, että... Jos tuolla no tuohon koppiin surffaa, niin saadaan hukut, saatana. Niinpä. Siinä voi käydä uppoamaan hyvin nopeasti. Kyllä. No, jep. Toisaalta en mä tiedä, onko Briteissä niin hyvät talot muutenkaan. Että, niin. Ei ole kokemusta, että vähän vaikea mennä sanomaan. Joo, mutta siirrytään seuraava biisi pari. Se on kiitos. Levytetty 1996. Yhtyeen toimesta, joka kantaa nimeä Everything But The Girl. Ja tuota Walking Wounded -levyltänsä. 11 biisi, tää on tämmönen Omni Trio Remix -kappaleesta Walking Wounded. Nimikko biisi siis. days when there's someone waiting here. Come on, baby, love me to the sunshine. Come on, baby, I'm not mad to the lonely people, the helpless kind. Come on, baby, love me to the semmonen auringonpaiste biisi. Kyllä. Hippi meininkiä. Joo. Joo. Mikäs tää? Kyllä se oli. Hippi. Kinks. Siltä se kuulostikin. Levyltään Something Else by The Kinks. Mä en tiedä mikä siinä oli niin erilaista, mutta... No eri biisit kuin edellisessä. Levyn nimi ainakin. Niin. Niin. Joo, eri... ja se oli siis Love Me Till Sun Shines. Joo, mutta on varmaan something erilaista kuin eri biisit kuin edellisessä levyssä, niin sen takia. No, se on ihan hyvä kriteeri. Niin, ajatellaan, että joka vuosi julkaisisi saman levy uutena. No en mä tiedä, Kinksin kaksikaan levy kyllä on melkein samaa levyä. No niin, se on kyllä totta, mutta... Se ei ole niitä vika. Se ei. On levyyhtiötä vika. Sovitaan näin. Mutta siirrytään siitä vielä vähän vuosissa taaksepäin tuonne vuoteen 1956. Ja Duke Ellington heittää pikkusen livebiisin tuossa Ellington at Newport -tallenteelta. Niin siitä toi vähän vaikea toi biisin nimi. Hehe. Diminuendo in blue and crescendo in blue on tämä kappaleen nimi. Olkaa hyvä. Thank you. Call me say rude boy. In a dance hall, reggae music I would watch Charlie test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Call me say rude boy. In a dance hall, reggae music I would watch Charlie test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Car Babylon te rend mauvais. Oh là, car Babylon te rend mauvais. Engrainé dans le vice, tu commences à manquer de respect. C'est dur de faire face à la vie quand elle nous a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés. Oh là, élevé dans un 25 mètres carrés. Passe tes journées dans un décor de béton armé. Un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités. Son boy, tu crois être bon mais t'es mauvais. Call me say rude boy. In a dance hall, reggae music I would watch Charlie test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Call me say rude boy. In a dance hall, reggae music I Charlie test and give you beat boy con. Oh, so would you tell me now? Dans l'illégalité, c'est à partir de là que tu commences à décoller. Par l'argent facile t'as été tenté, non. Par l'argent facile t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisés ta solidité. Tranquille pour toi, tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Les barons ne font que te le rappeler. Yo, so listen rude boy, fais bien attention corps. Au bout du chemin, peut-être l'amour ou la prison. Ne joue pas les bad boys et passe à l'action, yo. Avant d'avoir comme choix la tombe ou la détention. Mais dis-moi qui va t'aider. Encore une fois, te voilà seul face aux difficultés. Non, ce n'est pas ce système, boy, qui va te relever. Tu recherches des amis, mais n'y trouves que des associés. Wow, boy, plus tu deviens méfiant, moi tu deviens confiant. Car je sais que l'amour, non, tu l'as pas connu souvent. Ça fait bien trop longtemps, boy, qu'on en prend plein les dents. On cache nos sentiments pour mieux rentrer dedans. Call me say rude boy. In a dance hall, reggae music I would watch Charlie test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? A rude boy, it was a bad boy, no man. Call me say rude boy. In a dance hall, reggae music I would watch Charlie test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Quand certains musiciens sont simplement inspirés, un simple hommage à Jah, sans joint ni faux rasta, simple message au roi mal que j'ai senti près de moi, fondateur d'une famille, unissant tous les miens. Je suis foutu, mais si, mais rasta, je n'en suis rien. Woodman, je n'en sais rien. Oh, oh, oh. Call me, say rude boy, in a dance hall, reggae music guy. Watch Charlie test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Call me say rude boy. In a dance hall, reggae music I would watch Charlie test and give you beat boy contest. Oh, so would you tell me now? Call me say rude boy. Siinä oli Rude Boy, Dub Incorporation vuodelta 2003 Diversité-levyltään neljäs biisi. Sitä ennen hän tuli Beatlesia. White Albumi, eka levyltä viides biisi, Wild Honey Pie. Okei. Okay. Sellainen sikermä. No niin. Joo. Sitten vähän toisenlaista tunnelmata. Epäilemättä. Joo. Elikkä vuoron astuu Comeback Kid kappaleella Falling Apart. Oliko se Combat vai Comeback? Comeback. Joo. At the counter stout, it's unbelievable. I'm shocked. This can't be true. I'm crying vengeance for revenge. Look what I did. Called up my mossy, told my niggas to be on alert. Heard it was some player hating OGs out there putting in work. From what I understand, this shit ain't over no turps and drugs. It's over some bitches and some jealous niggas with a grudge. Hot at the head, I'm fired up, I wanna duel men myself. Hit me up in the corner and watch me let a motherfucker have it, nope. Money talks and bullshit walks them off to San Leandro for some Glocks and techno chops and a gang of ammo. Took a hit of the chronic dank to expand my thoughts, relax my nerves. When I get back to the town, just think them niggas gon' get straight served. And about a rich nigga like me, young in the game, straight having things. Taking this bullshit from some old jealous ass OGs, man. I'm not having it. You want some funk, I'll bring it to ya. Dagnabbit, I thought you suckers already knew. Yes, indeed. Them niggas act like they can't bleed. But them lies, I'm talking about the element of surprise. Bring the noise. Who's falling like the big boys? Heavens to make a choice. I'm falling like the big boys. I just got word, I heard the same niggas robbed my partner Herb. Put on his dick with a pair of pliers, got him for a bird. It's getting stanky, got my curiosity arousing. See Herb's a factor, he's worth 700,000. GTE mobile net, cellular communication. I got his voicemail number, let me try and page him. I'm hecka cool, he hecka cool with me. He got me back, said let's go party on them fools, E. I said where you at, he said where you at. I said I'm in Vallejo. He's said, I tell you what, let's hook up, man, you Denny's in Riverdale. I said, Roger, he said, over and out, don't fake out. I said, what time? He said, 1 o'clock, if it's traffic, go to back route. You see, sloppy jobs ain't my forte, so no mistakes. We do it right, and when it's done, bring the yellow tape. Bring the yellow tape. Bring the yellow tape. Bring the yellow tape. The yellow tape. My knock, are you ready to ride on these ho-ass blockbusters? Oh, that's shit. Me and her talking outside of Denny's, smoking a beady, sitting in my Cutlass. It's only a handful of them suckers, I can count them on my fingers. Fuck letting this shit die down, I'm ready to hear the fat singers. I'm about my cash, but I can't make cash with niggas breathing all down my ass. Therefore, I must explore by taking a few lives to even the score. My ace boom, mama sugar's low, blood pressure high, would she stop? Drinking and crying, 247, stomach in a knot. I know this one flash that got my nigga that just got out of jail's baby. She'll play hopscotch, she works for Pacific Bell, and she just might maybe. Help me pull these niggas' coattails, trooper. Find out where they sleep by looking up the address on the computer. Herb holler, bingo. Tamari ride, my naga. Fake ass niggas done stuck their fingers in some permanent shit that they can't wipe off. Yeah. Motherfuckers fell eyes the size of this. Oh, it's gonna get done. Three or four more hot ones added onto the fire that I already got. Ain't nothing catastrophic to me. My dick get hard off this type shit, boy. Tell that Bosch to get to 707 on them niggas' residential spots by tomorrow afternoon, man, and it's out. They got Denton, got on it right away. Finally got me a chance to use my Heckler and Koch collection throwaway. And when we did it, I guess you could say they did that. And after that, niggas gave me my spec. Bring the yellow tape. Bring the yellow tape. The yellow tape. Bring the yellow tape. The yellow tape. The yellow tape. Payback is a motherfucker. Niinpä. Joo. Se on E40 ja Bring the Yellow Tape. Joo, mä olin kuulevina tuo aika monta kertaa tosta biisi aikana. Sama homma. Näin on. Joo, mutta eipä siinä sen kummempia kai. Ei kai sitten. Seuraavaksi vuoron Beastie Boysia. Jaha. Ja That Locks Glasses on kappaleen nimi. Now, it's suffice to say that I'm nicer, nice in the cut, and less I'm the slicer. Or should I say, I'm the familiar. I hate the game, I hate the player. But don't get discombobulated and upset, because trust me, we ain't even begun yet. Sounds too grand. The angrier I got, the more I thought about it. Monster, murder motherfuckers like Manson. My brain is insane. I'm out for what's God. Monster, murder motherfuckers like Manson. My brain is insane. I'm out for what's God. I flip my motherfucking bird like Larry, the underground zombie, drop blood like Harry, the JFK assassin, quick to pull a jammy, no juice in Liberace, flim flam like fucking Sammy, cyborg cypher, technotronic psycho, yes, I wear a studded glove when I kill like Michael, I spit on your grave, bitch, so what the fuck are you gonna do, sick like Ozzy with the brain of T2, hardcore like Melly Mel, so eat my ass and go hell, cause I can rock a body like sickle cell, the corpse of that slut lays on my table, ready to come, my nuts hang like a Gucci cable. Tap the anus, I'm ready to drop the bomb, because I get more flesh than Vietnam. Then I'll cut out your motherfucking spleen. Plus, like eating your bean, I fucking burst like a wet dream. To feel the reaper's breath down your back, black. A junkie, a crack. I put your rectum on your back. Satanic motherfucker. I smoke skins, ill bill. Now confess to your fucking sins. Pass the fucking water, yo, my brain's in flames. I confess to murder like the nigga from Raising Cain. Seven separate personas exist in my bloodstream. Calling me brain dead, yank my dick and scream. At the scene, a body bag filled with maggots in the body. You can sneeze, the body's snotty. Pick up the maggots, stick the carcass in my car trunk. Fuck with my flow of funk, the body is yours, punk. And up it goes, nobody knows how sick I am. When I pull out, niggas be calling me the nigga man, great nigga man. I think I've enough plots, rugged when I rhyme. Fuck beats, I bring it to gunshots. Bang, yo, my slang shoots slugs swell. Call me the devil, cause my life's a living hell. Nigga the nigga, my finger be bubble jockin', cockin' style. Two of the niggas goin' buck wild. So down 911, my tech 9 ain't no sun gun. Shoot you in your stupid fucking face and watch the blood run. Squirt, pour out your mouth, without a doubt, my brain jarred. Holdin' the motherfuckin' swords and still hard like rock. Stop talking my jock, get off my nuggets. I clean the crime scene with two bloody buckets. Filled with your body parts, lungs, livers, hearts, and spine. They call me Ill Bill, big word, I'm right with guys. Yo, yo, where you at? I got the pistol in my mouth, nigga. Yo, yo, yo, yo, I'm about to pull it, yo. I'm about to pull it singing, nigga. You know what I'm saying? Yo, I don't know what's coming up, man. I don't know what's coming up, man. I'ma stick this pistol up my anus, you know what I'm saying? I'ma start shooting out my prostate, work the car, nigga. Yo, man. Know what I'm saying? My car trunk stuck the fucking cops down the carcass. Tried to press charges, but I walk free regardless. Like Tony Montana, my trigger finger got stamina. You fuck around and I'm blamming ya. Ramming the fucking Glock like a cock up your asshole. Pack open your skull, prepare brain cannibal. Mr. Ill Bill got skills like a mortician. Bury your body, then whip out my dick and start pissing. So listen, and don't miss the point when I stab you. Chop you up into small pieces, then body bag you. But wait, before I incriminate myself further, Cortex and your turn to confess to a murder. I love the smell of burnt flesh. It's entertainment tonight with John Tess. It's Florida Day, nigga. Here comes the mad butcher. The carcass in my freezer. I dice you, then I cook ya. Watch the hollow tip rip through the passenger veins. I'ma watch that pig so I can see it fucking red. And when you're dealing with the Mexican surgeon, John Paul got more. I fucked your blessed virgin. You will kill while I stroke that nun jugger. I'll come on her lip, dip. She blew that's a bug out. I nutted, she got it. Dips like Stoker Race. I'm a lost case. Bust a blast of ugly face with a 9MM. Quick, near my dick, I pull a Central Park and fucking whack her with a brick. Get it normal, I'm not gonna be able to do it. Pocket the back like Jesus last bread, I'm dead. I wait in heaven with the 357. I put it to God's head and wait for Armageddon. Face to be a good kid, now I'm a bad man. I'm out for lunch, confessions of a madman. Yo, I'm tired. I'm gonna switch, I'm sticking motherfucking microwave. I'm sticking motherfucking Washington Monument up bitches. Jee, siinäpä oli sellaista. Kyllä. Rankkiriemukasta räppäilyä, josta vastasi Il Billy ja Coretex. Ja kappalehan oli nimeltään Out to Lunch. Jees. Ja loppuskrubu johtui kyllä siitä, että siellä oli nauhoituksessa jotain. Joo, kerrankin se ei ollut meidän vika. Näin, mä no joo. Unohin mainita tonne. Jep. Mut joo, kyllä se kuulosti ihan siltä, että... Historiallinen hetki lähiradiolla. Vika oli levyssä. Kyllä, nauhoituksessa. Se kuulosti ihan, että olisi mennyt tosiaan nauha vähän skrubulle. Ihan nauha, että ei ole digitaalinen alkuperäistallenne. Joo, no nämä olivat jotain varhaisdemoja pojilta 93 vuodelta. No niin, no sitten ei mikään ihme, että on vähän kasetti. Levyn nimikin on Early Tapes. No niin. Ehkä ei silloin kannata odottaa mitään hifilaatua välttämättä. Näinpä. En mä tiedä seuraavastakaan. No okei, voi olla vähän hifimpää. Vuodelta 2004, Skissor Sisters. Sama niin kuin yhtyeen nimeä kantavalta levyltä. 16 biisi, Laura ja suluissa Riton Rerub. Jep, mitähän se Rerubbi nyt onkaan. We'll be right back. got to give myself one more chance to be the man that I know I am. To be the man that I know I am. Won't you just tell Cincinnati I'm gonna need your love. Don't you give me your love. Don't you give me your Shimon, Shimon. Where is your love? Don't you give me your love. Don't you give me your Shimon, Shimon. Where is your love? Don't you give me your love. Tunnelmapalasta vastasi Mike Oldfield kappaleellaan Maya Gold. Jees. melkoinen tunnelmapala on seuraavakin. Se on hyvä vai huono tunnelma? Erittäin hyvä, koska hyvä. Tunnelma loihtijana toimii herra nimeltään Steve Ray Vaughan Tokiossa livenä vuonna 1985 kappale nimeltä Lenny.

Jep. Täällä terveet kädet. Joo. Ja, tota, se siitä. Juhu. Mä en kyllä saanut oikein sanoista selvää, mutta aikamoista reimettä. Joo. Se nyt ei suoranaista kesäillan valssia ole terveet kädet tehnyt. Koskaan. Ei. Ei niin. Joskin kylläkin niilläkin on tuo tyyli vuosien saatossa vaihtunut jonkin verran. Joo. Ja kielikin. Mutta joo, se siitä. Ja seuraava. Sitten vuoroon tulee Juise Leskinen ja Slam yhtye. Tää oli toi Tauko Kolmonen. Kautta 15 yö on tämän levyn nimi. Juu. Mutta emme suinkaan kuuntele sitä kappaletta. No vähän pelkäsi, ettei kaisenut laita tuota hittibiisiä. En. Tämä on vähän niin kuin enemmänkin käänteishitti. No niin. Niitähän me soitetaan. Nimeltään Haetari Rock. Haetari vielä. Kyllä. Kyllä. Tuosta se lähtee. No kato, haitarin soittaja syntyi siis vuonna 54 tai 55. Rasvainen kiekkura kruunasi vaan, kun konttasi ulos hän äidistään sano. Minä ruppet tutin kanssa tupeloimaan, pannapa äit kuri kurtusta soimaan se haitarin rock. Opinnot hylkäsi vaivalloiset luvut ja laskut ja aina kun toiset juoksivat, hyppivät, työnsivät, kuulaa soittaja lauleli. Viipa paluuta ja haitarin rock. Selvisi hän rippikoululle asti, siihenkin suhtautui leppoisasti. Pastori huokaili, voi sitä järkeä, uskontoläksy on saatanan tärkeä. No mitte se pastori lapsia vainoo, mulle on uskontoläksystä ainoa haetari rock. Intissä pistäisi sähköt mässä. Tiita titata. Hän oli ässävää, peli kehaisi, huomasin taitos. Kiinnostaisiko koulutuslaitos? No eipä se kiinnosta, kersantti jävä. Riittävä ylennysmerkki on tämä haetari rock. Ja huomenet valkeet rokkia puhkuivat haitarin palkeet sävelet tuhannet. Tulimaiset itketti miehet ja hurmasi naiset, mut seuran ei mennyt vanastaan haras. Seurana mulle on kaikista paras haitarin. Kuolipa viimein haitarin ääreen, hitto vie verituppa änkiösi sääreen. Soittaja silmänsä sulkee ja laukoo. Joko nyt saatana soimasta taukoo haitarin. Hautajaispäivänä tihkusi vettä, silmät ne säästyneet kynnelettä. Soittajatoverit arkkua kantaa, pastori lapioi kauhalla santaa. Kittilän kuoro soi kielellä saamen. Onko nyt loppu ja onko nyt aamen, haetari rock. Kanttori lukaisi otteita psalmista, pastori vittuili tulipas valmista. Asennon ottivat juhlavan hartaan, kukkoina tallaten haudan partaan. Soittaja toverit itkua vääntää, soittaja hautansa pohjalta ääntää. No paino ja perkeleen pastori hiiteen, lähetkö heti vai laskinko viiteen? Näinköpä tappasit riemujen tuojat, ihan kun kolokkasit elämän luojat. No lue se kirja ja puras se risti, elämän suolaa bluusia mysti ja haitari rokka. Kyllä. Nautinnon en edes Sehän kuulosti ihan Leavy and the Leavingsiltä. Arvaa, mistä johtuu. No tietenkin siitä, että se oli sitä. Kyllä. Nokkela päätelmä. Erittäin. Joo. Se oli kuin jäisellä pelti katolla. Levyltä turkmenialainen tyttöystävä. No nyt ei ole kyllä vaaraa noista jäisistä peltikatoista, mutta... Eikö aina pikkuhiljaa laule? Joo, vähän öljyä sinne, niin liukkana pysy sitten. Niin, no, sama fiilis hoituu silläkin tavalla. kyllä vain. Mutta joo, varokaa peltikatto ja siellä voi tulla kuumakin jopa. No, sekin on totta. No näin kyllä täällä hiki tulee täällä studiossakin, pakko myöntää. Joo, no mutta niin paljon kato elektroniikkaa myös ympärillä. Mutta joo, seuraavaksi tästä sitten. Se on minä. Joo, sä vaan hikoilet siellä. Pusket soi ja... Ei kun on niin saatana kuuma jätkä. En sano pitää se mieleen. Joo, pidä sä nyt toi illuusio. Siirrytään vuoden 2002 julkaisuun, joka kantaa nimeä The Private Press. Ja senhän silloin aikanaan julkaisi herra nimeltään DJ Shadow. Mm-hmm. Joo, siitä sitten 11 biisin monosyllabic. What you gonna do now? Thank you. What you gon' do when life gets you? Feel me? When hell come fucking, ain't no sunshine. Niggas ballin', niggas broke, niggas hustle, niggas sit on they ass. Niggas ride, niggas bitch in the crash. Niggas get gaffled, niggas get away. Niggas get suited and booted, somebody gotta pay. Niggas starving, niggas eating, they ain't sharing plates. Niggas sleeping on the front porch and my stomach aches. I'm thinking about them pearly gates and I'm doubting this. Man, I thought my baby mama was, but life's a bitch. Niggas holding straps, niggas dying from the slugs. What? Niggas screaming this crypt, this nigga screaming blood. I'm in the middle of this bullshit we living in. Some niggas smoking dope, some niggas pitching in. Why? To get stressed when out. When they come to your gun, to you, till you lay down, you know. Ain't no sunshine. When you're down to the dirt and your last won't work, you know. Ain't no sunshine. When a nigga come creeping, he fucking when you sleep, you know. Ain't no sunshine. Working with blunt strap and your kids gotta eat, you know. Ain't no sunshine. Niggas kill, niggas act like it. Niggas ain't real, they rap like it. And if you see the bitch, they act like it. Man, these streets is hotter, hotter than fire. Make a old rap legend retire. No sire, these niggas packin' heatin'. Y'all niggas ain't. These niggas livin' broken. Y'all niggas ain't. And it's way too real in this field now, soldier. This concrete jungle, sorta like your Magnolia. When we pack the Mac and Foya, and the worst is vice versa. When the streets hit you, you notice the worst as a person. And if you're thirsting, you're cursing the baller for the person. And split his person and leave the rest for the nurse. When they come to your gun, till you lay down, you know. Ain't no sunshine. When you're down to the dirt and your last won't work, you know. Ain't no sunshine. When a nigga come creeping, he fucking when you sleep, you know. Ain't no sunshine. Working with one strap and your kids gotta eat, you know. Ain't no sunshine. Niggas still to survive. Niggas die when they do nothing. Niggas live their life in pain when they riding for something. Niggas on the block and they dumping. Fuck something about these bitches. Niggas live their life for nothing. They need to be these riches. See, it's the game and niggas die young. You get no award like the Cy Young. Just the sound of mothers crying. Fuck, fuck them niggas crying. The bullets be flying. When them niggas drive by in a photo caprice, locked up chrome, dark blue, three deep with no mask on, but a wardrobe. I got this block like Mardo, fuck the car load, I'm walking it by like Farsight. When they come to your gun, till you lay down, you know. Ain't no sunshine. When you're down to the dirt and your last won't work, you know. Ain't no sunshine. Sunshine. Working with one strap and your kids gotta eat, you know. Ain't no sunshine. When they come to your gun, till you lay down, you know. Ain't no sunshine. When you're down to the dirt and your last won't work, you know. Ain't no sunshine. When a nigga come creeping, he fucking when you sleep, you know. Ain't no sunshine. Working with one strap and your kids gotta eat. Bling! Tämän äänen voit kääntää sivua. Kyllä. Ja, no. Ja mistä vaan? Se oli Young Broad. Ja No Shine oli kappaleen nimi leviltä Gangsta Life. Oh. Ja Ysäri, sanotaan näin. Okei. Okay. seuraavaksi. Tämä saattoi muuta 2000-luvulta. Jaa. No, seuraava kappale on vuodelta 2011. Grace for Drowning-levyltä. Steven Wilson-niminen herra. Ja Reminder to Black Dog. Ja mä veikkaan, että toi Black Dog ei kyllä viittaa tohon Zeppelinin tunnettuun kappaleeseen. Mutta sehän jää kuunneltavaksi. Joo. Thank you. Eiks ookki kivaa, kun hommat menee ihan nappiin? Joo, joo, totta kai. Eiks ookki kaikki kohdallaan ja vielä hitomainen flaksis? Joo, joo, totta kai. Huomaan, et kaikki etenee ku yksi ja kaksi. Joo, joo, totta kai. Mä löydän pikku asian ja teen sen iso maksi. Joo, joo, totta kai. Herään just ennen kuin kello rupee soimaan. Huomaan, et mulla on voimaa. Nousen ylös noin vaan. Laita radion soimaan ja vedän verhot sivuun. Aurinko paistaa eikä päässä tunnu kipuu. Kiittelen, etten eilen mennyt radalle taas. Säästy massit eikä suussa maistu pahallekaan. Helppo olo ja se siisti biisi taustalta. Tässä arkimeininkikin tuntuu hauskalta. Toiseks viimeinen rööki, tai toka vika suka. Saa olon tukalaks muka, ha. Saa kiksit siitä, et on munat, et niit voit myös paistaa. Tai munata niin pahasti, et ahdistaa. Kiksit siitä, et pyydän anteeks, ja pyydetään. Siitä, et funtsitaan eka, ennen kuin syytetään. Siitä, et hyvää mieltä syydetään. Ja reilusta pelistä ylipäätään. Eiks ookki kivaa, kun nää hommat menee ihan nappiin? Joo, joo! Totta kai! Eiks ookki kaikki kohdallaan ja vielä hitomainen flaksis? Joo, joo, totta kai! Huomaan, et kaikki etenee ku yksi ja kaksi. Joo, joo, totta kai! Mä löydän pikku asian ja teen sen iso maksi. Joo, joo, totta kai! Jos tarvii jotain, löydän sen just siitä vierestä. Ei yhtään enää sammuneena rappu pielessä. Men ulos ovesta ja koko mesta. Kuin omasta povesta, joka lovesta. Vastaukset kuin koneesta. Pään sisällä hyvä fiilis kasvaa. Pikku esteet antaa myötä ja loput tulee vastaan. Nyt kyllä natsaa. Skidit se ei katki, alko hyvin. Pyrin hyppää niiden kyytiin. Flowilla kaiken yli. Aha, chigapa mikä mulla on. Vanha mallinen harteikas ollut pullo. Yks kipale sadassa korissa. Tanassa viipale historiaa. Sori vaan, mä nappaan menemään tän korkin. Katoppa kaartaa lentotarkin. Just no tota puuta mä tarkoitin. Otin pelkällä pellillä koko potin. Eiks ookki kivaa, kun nää hommat menee ihan nappiin? Joo, joo, totta kai. Eiks ookki kaikki kohdallaan ja vielä hitomainen flaksis? Joo, joo, totta kai. Huomaan, et kaikki etenee ku yksi ja kaksi. Joo, joo, totta kai. Mä löydän pikku asian ja teen sen iso maksi. Joo, joo, totta kai. Metros huomaan, ettei päässä pyörikään Shakira, vaan kapina. Syystä sata lehden pakinan, mut ei vaaditkaan paljon, ei pysty hymyy karttaa. Kun lande tulkitsee väärinpäin linjakarttaa. Fiilis tarttuu ja kohtahan ne itekin nauraa. Halvat huvit, mutta se tekeekin olon vauraan. Hyvät jutut löytyy läheltä ja tuonnempaa. Toivot käynnistyis päivä näin myös huomenna. Just niinku kolea, vanhaa skolea. Pikku asiat, tuli pikku rasiat. Sä pystyt olemaan vailla sen säädön krääsää. Ilman tätä sälää yhä päättömämpää. Ei ota päähän mikään, kunnet anna ottaa. Alepaan shoppaa ja himaan kokkaa. Sieltä tulee myöhemmin millan sun lempi hupailu. Tai pyden bailut ja surheilu kilpailu. Eiks ookki kivaa, kun nää hommat menee ihan nappiin? Joo, joo, totta kai! Eiks ookki kaikki kohdallaan ja vielä hitomainen flaksis? Joo, joo, totta kai! Huomaan, et kaikki etenee ku yksi ja kaksi. Joo, joo, totta kai! Mä löydän pikku asian ja teen sen iso maksi. Joo, joo, totta kai! Joo, joo. Joo, nyt ollaan oltu tässä, tai ainakin mulla pari biisiä tuli tuohon alkuun, 2000-luvun alkumetriä suomi-räppiä, niin tää oli vielä alkumetreimmiltä. Mm. Eli 2003. No niin. Liisan puiston pihojen laki. Ehkä tää oli EP. Ken ties. Joo. No, mut kuitenkin biisin nimi oli Eiks Ookki. Eiks ollut? Just näin Villen tuossa pari päivää sitten, ja se vaan sanoi, että se vihaa itse tuota biisiä. Siinä oli vielä suurempi syy soittaa sitten. Nonni. Ehkä Ville nyt kuunteli sitten, niin sai. No perkele. Vinkkaa sille, että tämä löytyy sitten kuitenkin tuolla arkivesta, että voi kuunnella. Luupilla. Jep, jep. Luupilla laitetaan sitten. Pelkästään toi biisi. Kyllä, päättymättömälle kasetille. Jep. Mutta okei, seuraavaksi vähän eri meininki kuinka ollakaan. Ja tällä kertaa vuorossa on Valset Riste kappaleellaan Lihaa lihaa. Jaaha, no toihan on niinku Hakaniemen kauppahalli. Mm-hmm. Niin, näin meitä viihdytti Jimmy Smith. Ja se oli vuodelta 1960. Back at the Chicken Shack-levyltä. Joo. Toinen biisi, When I Grow Too Old to Dream. Jaa, voiko sitä kasvaa liian vanhaksi unelmoimaan? Enpä oikein usko. No, unelmoidaan seuraava biisi. No joo, sen nimi on Tantrum. Ja sen meille esittää Laika and the Cosmonauts. Jaaha, rautalanka rupee rämisee. Fire! Sinne meni. Niin menikin. Mm. Se oli Lapin Palthajat. Joo. Kolmoislevyltään. Nyt kolmannelta levyltään. Niin. Se nyt sanotaan. No toi kuulosti kyllä järkevämmältä. Joo. Mut kuitenkin kappale oli Polttomerkki. Ja juu. Eiköhän se ole siinä. Eiköhän se ole siinä. Sitten vähän lisää suomalaista, vaikkei nyt ehkä uskois sinänsä. Ei tässä muistaakseen lauleta, niin siitä ei ainakaan ilmene. Joo, D-Fast, niminen artisti. Turgois, suluissa D-Fast Jam Mix. Tämmönen. Sanoit ensin, sua rakastan. Sitten hupsulaan, hupsu kai, kenlemmän sai, eikä pysty päätämään. Aina jostain löytyy narri näytelmään. Jostain löytyy hupsu jälkeesi sun kaipaamaan. Sanoit ensin sua rakastan, sitten hupsu vaan. Hupsu kai, ken lämmän sai, enkä pysty päättämään. Aina jostain löytyy narri näytelmään. Aina jostain löytyy narri näytelmään. Aina jostain löytyy narri näytelmään. Aina jostain löytyy narri. Aina. Kyllä. Niin. Joo, sehän oli siis alun perin Hank Snown kappale. Vuodelta 52 nimeltä A Fool Such As I. Jep. Ja nyt sen meille tulkitsi Rauli Padding Somerjoki nimellä Hupsu Tällainen. Juu. Ja kyllä se aika moni on tulkinut tuon saman kappaleen jo. No tässä on ollut monta vuotta aikaa. No todellakin. Kyllä vain, kyllä vain. Seuraavaksi sitten tulee tulkitsemaan oman kappaleensa Jimi Hendrix ja First Rays of the New Rising -levyltään kappale nimeltä Astro Man. Inside a dream just the other day, his mind fell out of his face and the wind blew it away. A hand came out from heaven to bend the badge on his chest. It said, get out there, man, and do your best. Ooh. Yeah. Pablo Biafra and D.O.A. Jaha. Yhteislevyltään, muistaakseni 90-luvulta. Joo. Totta. Power is Boring oli biisin nimi. Nonni, tulihan se sieltä sitten lopulta. Joo, täytyy vähän luoda jännitystä, katoi. Joo. Odotus, saa semmoista niinku tunnelmata. Jep. No, sitten vuoteen 2003 yhtyeen nimeltään Yeah. On siinä kyllä tyhmä nimi. Oh. Oh. Fever to Tell nimiseltä levyltään. Oli ihan pakko toi bändin nimen takia valita kappale nimeltä No. No niin. We'll be right back. lay me down to sleep. I pray the sun my soul to keep. If I should die before I wake, well, I guess it was my time too late. He used to wait for the word of God, deep into religion, unforgiving in the eyes of the believers. He's a sinner. He remembered what a woman said, speaking on astrology, explaining the connection to religion and psychology. Governments always want to rule, so they sell us. The Bible is a story, but it's just a praise him in the glory, but it's just a we gotta wake up, we can't take that. I hate it when that bitch don't tell the truth. I told a little one you never knew. They stab you in the heart with a dart on your mark, it's set. I bet that it's all. No telling what the government'll do. Even if it's white, don't play the fool. They stab you in the heart with a dart on your mark, it's set. I bet that it's all. Don't try to lie to me, cause I can see right through you like right to be. And for the ammo, any why these guys, they cast the friendly fire. Fools rushing into companionship of sin. A broken-hearted manic, panic, penicillin to an honest man. Blue collar fella fell into trapeze, artist leg lock. From the bedrock to the finger to the baked in. Out the back door in the courtroom. Snake awake with your assets and your ass stop. Half gone, passed out, pissed off, pulsate, heartbreak stop. We dying every day, they prey on weak, a masquerade, afraid of nothing, blown away. Now pay attention to charades, don't say. So you watch how they move like the president, the fool. Better stuck in a war where the gas price soar. You're a complex liar, subtext denier, supplier, hate, insecure, dissipate. You're wrong like 10 to 6, guilty till innocent. We're martyred, sick of it, blow up all of it. You cocky son of a bitch, shut up, don't say shit. That shit, that shit, that shit, that shit. I hate it when that bitch don't tell the truth. I told a little one you never knew. They stab you in the heart with a dart on your mark, it's set. I bet that it's all. No telling what the government'll do. Even if it's white, don't play the fool. They stab you in the heart with a dart on your mark, it's set. I bet that it's all. Cars, clothes, mega mansions, oh. Peru up in his nose, promoting in your scene, but he never does no show. He says he saw what he never seen, he knows places he'll never go. The life he lives is complicated, done so many things you hate it. Waiting for the opportune moment when you're ready, then he lies. He never really meant it, but be wise, y'all can see it in his eyes. It's the devil in disguise. I seen him bald face to white, right between some teeth, with forks in their tongues, snakes in the grass, in powerful positions like they teaching in your class. See, that's what they told me, lies. My teachers told me lies. Back then, I really wasn't knowing that Columbus murdered millions and the presidents was dealing in slaves. They trade wars that make graves for freedom to take yours. But one truth will break more, more lies. I hate it when that bitch don't tell the truth. I told a little one you never knew. They stab you in the heart with a dart on your mark, get set. I bet that it's all. No telling what the government'll do. Even if it's white, don't play the fool. They stab you in the heart with a dart on your mark, get set. I bet that it's all. Mentiroso, rap virtuoso, lying on the tracks like you wrestling with Osos. All my Usos told me you would lose, so I walked right up and I banked you in the tooth. Oh, now you send your boys to try to get me. Pull out them toys and try to hit me. So you ain't really running this shit, G. You ain't in the streets where the bloods and the crisps be. I can swear they dropping gems, but it's costume jewelry. And my face with the grins, but the words ain't true to me. Ain't got the lie to kick it, don't trip, no foolery. Lying by my ends, man, that ain't cool to me. Don't play me for a fool, it's best to come clean. Rock, you ain't smooth, fucker, where's my green? Stop lying to me, man, I'm onto your scheme. You play with my food and I'ma shit in your beans. I hate it when that bitch don't tell the truth. I told a little one you never knew. They stabbed you in the heart with a dart on your mark, get set. I bet that it's all. No telling what the government'll do. Even if it's white, don't play the fool. They stab you in the heart with a dart on your mark, get set. I bet that it's all. It's all. It's all. It's all. It's all. It's all. It's all. It's all. Oh yeah. Siinä Living Legends kappaleellaan Pants on Fire. Jaha. No toi on nyt saatana kuuma, että siellä on kyllä vähän. Mä taas veikkoisin, että jätkät istu nuotio. Sekin on yksi tapa. On, on. Se ainakin säästää myöhempään. Iltanuotiolle. No, juhannukset tai jotain. Kokko on aina hyvä semmoinen, mihin on kiva mennä istahtaa. Mutta pohtimaan asioita. En tiedä, en tiedä. Seuraavaksi siirrymme vuoteen 1980. Mitäs me siellä tehdään? Siellä me kuunnellaan Diamond Headia levyltään Lightning to the Nations, It's Electric, joka on levyn kuudes kappale. Okay. I'm gonna make a million. Victims. Aha. Levyn avausraidallaan. Mm-hmm. Vår annal kan det du med dagen. Täh. Joo. Oliks toi ruotsia niinku? Oli. No se kuulosti aika lailla siltä. Mä oon kuullut kato pari ymmärtänyt vuotta vaan rantaruotsia. No niin, se selittää aika paljon. Eikä mulla ole purkkareet jalassa. Niin, tai sit se, miten ne rantaruotsalaiset pitää aina sen paidan tuossa niinku olkapäällä ja kyllä sidottuna sievästi tuohon rinnuksille. Toisaat purjehtijat tekee ihan sama. No yleensä rantaruotsalaiset on juuri heitä. Mutta seuraavaksi. No okei, on tääkin vähän meriaiheinen kappale nimittäin. Helangor. Ei sentään tuu Helangor, eikä tuu mitään Slussen sissen. Mennään syömään skaageneita tonne. Joo, ei. Nyt tulee Fred Neil. Ja kantaa miehen nimeä tuo levy. Julkaistu vuonna 1967. Niin, ja siitä avausraita. The Dolphins. Että siinä oli se meriviite tähän. No joo. Olkapa hyvät. This old world may never change where it's been. And all the ways of war can't change it back again. I've been searching for the dolphins in the sea. And sometimes I wonder, do you ever think of me? I'm not the one to tell this world how to get along. I only know that peace will come when all hate is gone. I've been a-searching for the dolphin in the sea. And sometimes I wonder, do you ever think of me? Sometimes I think about Saturday's time and all about the time when we were running wild. I've been searching for the dolphins in the sometimes I wonder, do you ever think of me? Oh, this old world may never change. This world may never change. Jebulista, jee. No, joo. Joo. Siinä oli demomatskua Stoogesilta. Aha. Ja Loose-kappaleesta oli aika Loose-versiokin vielä tämä demo. Kyllä, oli aika bluesikuulonen. Joo. Näin. Mutta ei se mitään. Joo. Sitten vähän. No ei, meillä ole enää kahdesti lähetysaikaa jäljellä, että räkästää pari biisiä ja sitten lähdetään huitoon. Joo, seuraavaksi vuoro on This Fear-kappaleellaan Totalitarian Control. Mm-hmm. We'll be right back. Siinäpä. Niin vallan loistava. Aina yhtä mainio. Count Basie. Joo, mä rupasin näkemään kaiken mustavalkoisena. Joo. Eikö tullut vähän semmoinen fiilis jostain vanhoista film noir ja näitä? Kyllä. Kyllä, kyllä. Paremmin toi ehkä sopisi tämmöiseen aurinkoisen hikipäivään. Niin. Ehkä pimeille kujille, mutta kyllä se toimi näinkin. Kyllä, kyllä. Toihan oli siis vuodelta 1957 The Complete Atomic Basie. Joo, ei se ihan tuoreelta julkaisulta kuulostanut. Ei ollut vuoden 2024 julkaisu todellakaan. Joo, toi oli Sleepwalkers Serenade, suluissa Alternative Take. Se oli bonus track. Joo, mutta aina kyllä noin hienosta soundista nautti, ei siinä mitään. Joo, mutta lähetys aika loppuu, joten viimeiset haikeet. Joo. Ja vaikeet ja silleen. Meitä on viimeinen vaikeet. Kerta täällä ennen kesäloman jälkeistä. No niin, se on muuten ehkä vika biisikin. Näin, no. No niin, joo. Lässytään äkkiä. Siitä se vastaa, tuotantoryhmässä on ollut Easy E. No voi helppi, Leilo, biisi jää kesken, kun se on 5-minuuttinen. Dr. Dre ja 187. Sen sitä meille kokein. Sen nimi on Nickel Slick Nigga. Is a cool breeze day, where it takes place in the city of LA. I'm 9 years old to be exact. Check a bell bottom brown shirt with a dusty old cap. Going to the ABC market, had to get some new biscuits, $2 worth of bargain. Proceeding up the street while I'm humming a tune. The first time a witness, somebody's trying to jack move. If I'm correct, there was an Elko trying to jack a 6-4. Brothers trying to tiptoe and yo, point the cages, trying to take the brother's jail. He saw what was up, got out the vehicle and bailed. He just had to run in my direction, but they smoked the players, now he's next to the sports section. But the player dropped the yell on the ground, so then I picked it up, ran down and around the corner. Yo, through a nearby alley, escaped through a tiny gate, cause I was nickel slick. Cause I was nickel slick. Cause I was nickel slick. Cause I was nickel slick. Huffing and puffing, but I finally got to the pad. My mother asked where it was at. I said, yo, I was over Snow's house. Playing some marbles, she believed what I said, so I went to my cars. You see, I shared rooms with my cousin, that was mentally slow, but he was a big old kid, 6'5", 300 pounds or more. Nicknamed Big Truck, took the sack of my pants around the product. Told my cousin, we gotta hustle and bustle to make money back. I make connections, you watch my back. Set up a program called the Lemonade Stand. But I wasn't selling drinks, I was selling big bands and bundles and folders of dubs, yeah. At this time, I was getting more pub. Yo, from this clock and that clock, and everybody wanna cluck. But me and Truck, we wasn't luck. When the spot got hot, police raped, they took Truck to jail. But me, I got away, I was nickel slick. Cause I was nickel slick. I was nickel slick. Cause I was nickel slick. 4 years passed, now I'm 13. Bought me a duster to go undercover. My cousin's jail sentence was almost finished. Now we're back in the streets in the mix, in it to win it. Pulling cards, checking foods, taking names down. Now my status for balling was...